Sura me ulu ariye. Isa ajakaya. Isa bala jeri koyo rongaye rezo kozu badieno. Bala adhan kamla meji chunju jakaya. Ti kura aki mo maso ye, jawro gali uye. Wundu ti isa ochine ti ya kuroro maji. Aman kala jama kadayang, rangme kuroro tiro katkero. Ti korinangaro. Daji isa kuroro tigase furo leje na isa koji diyang kala tarmulayero tatkeno. Isa nadhoro kadinia kala sabche tiro jakaya duwan jemme ku saifa namlang jemme kiaeno. Jakaya ganje jepche karu kijiaro tia kapchie sosaeno. Jamadi adha keru nia karu njawaje fado biumaye jepche natani. Aman jakaya chije daje kama dhuro, kama reza kandani ya dha talawaro yiki. Koroka mlae uli chukona ro, mwokina kawokide utiro kalakiki. Yeno, daji isaye kufadho adhan njikawo jibjina. Dadi njudi kam adhiye kadu nabi Ibrahim bedangaro. Nono, tadaka mbedi amfachana maje njikawo rokodi weno. Misal maya wala dianjoae. Jamadi ao ania kirinja ingai duong. Isa tayiro misal wulduba dieno. Dalinjudi Jerizalem ba karinjinae. Koro taidhi nodo barga alae. Saadman dinaro jipchiro tamajanae nangaro. Tayiro. Maina la lardu kuru laro leje. Kirme lardu njue chuwande walde isi chine sapturo chieno. Daji wala dianjo meuboje. Undanja yaero, mina falfalche tayiro, ka walike isi kiro tilan sawur diyo eno. Ama am lardu diye tia wajane, haranga wanjung am chanode kam adi maindero waljida raa yendera. Maija kadinia wada che waladianju tayiro wuli china da, boja isa awiso sawur lan chawondoro nojo eno. Buroye di isi tiro para anemi, Ako mina simbadhan mina gade mewu fanduko edo. Ma yetiro wuse waladingalama. Awa gana aman dimba nangaro. Nia lawang bala mewu yoro galanji kieno. Yindi edhi ise tiro bara anemi. Mina simbadhan gade uu fanduko ye nia. Ma ye nia lawang bala uu yoro galanji kieno. Daji waladi gade ise tiro bara anemi. Ako minanum, tia kiasolan kirniki dam ganayoku. Ni kam jau nangaro, ringyaku. Awo ganani mida, ngonimi. Awo nadi midi ya, kalani miyano. Ma yetiro, mana chini bang, sharanje diki, waladi kalado. Wu kam jau, awo ganakini ngwaki. Koro awo nadi kini, kalakiro nonu maana. To airo ile, Wuni nida, banki lan ganani midi. Cha angai dimma, waldu nidun wuli ni riwanjua mookana eno. Dajima ye abnadun daada adhuro, minada nanju mo, kam nanju mewu adhuro yo eno. Ta iye para animi, nanju mewu meji die, yarania, maye nairo wuljaki, wunduduwa nanju aamadi, tiro chasargai. Aman kam nanjum bao madi, awo chedana dema tilan chamoy. Kla dawani, mainjaro wali kiro wajana da kudo fuuni roro yejo eno. Kida isa ya Jerusalem ni. Isa ya maye Jerusalem bo ngao. Ngao isa adha wiljina koro wali kla fuuna Jerusalem bo ledu badieno. Gire balawa batfaja Baitania na kau jaitune tanida karingye niya. Isa fuuranjwe yindi chunode. Tayiro bula fuundoe dhuro. Leno. Ngawi yama koro kutta wunduma tiro ngalte. Juwa nituwada na awi. Furango kudo. Kam lae. Hayiro furangui. Chine naia njawaria tiro. Kuma aditilang maradu njua wulguno. Daji. Am taia tunoduna di lejane isa tayro wuljina daga inayera. Kutada farakte doang. Kaman juso e tayro ayro farangu yaraniya tayye. Kama di tila maradun juwaera. Daji kutada na isa ero chawde. Kalunja kaladoro ferjaani tiangwoera. Leji adhe doang. Am kalunja kala jawalang feriera. Na jawal kaw jaytun nadun jibchida karingen niya. Furanju samma karu kijiaro ko sabchani. Kala aw ajabba ajabba charunayang ala anjungoro badiera. Taye barga may tu kumandeng isi madhi. Kanuma duwan kate ala amjua na lewakriga. May same maro daraja tiyochani. Chura jamadiyang farisawa lae isaro sayina. Furanumbo ulgine gum chado yara niya. Tie, nairo unjaki, nimgera dunguru kawye soma buru chasakiyano. Isa ya Jerusalem bonjikiro. Isa Jerusalem ba del karinje burnida kiru niya tiro kikiro. Burnidero kai, cha ku awanna lewa njukudida nonuma. Amang kirma nodu adi niro graadaro waljina. Adi nangaro yimla ise kaladoanum dirinjani kilnjani kanji fiyan yae kikiminjani garunumbo. Chidi chapchane tiyan kojane niya am choronumlan dasana samma tumbo sinjai. Harka ufalma kila kamanjuyang ganada baoro tadi. Dalinjudi sa kamande amjua chakaiye isinaro noni minangaro yenu. Isa fado alayen. Daji isa barbal la fado alayero kriga niya kare lodo maswa. Dudu badi yenu. Tayiro kitawla nruwada. Fan nidi fado moduwae. Amma na idhi tia jongo gendia uyero kalekyo yenu. Yim gusong isa fado alayen jama alamdu chidi duang. Uraali manaya malamba attawraya amura jamaya tia njejoro majay. Amman jawal chawandini. Dalin judi jama samma hangal janan jung tia fanjana nangaro.